99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest 17. Michał Matus, skłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Opada poziom wody w Słubicach, na falę powodziową czeka Kostrzyn nad Odrą. Sztuka i miejsce spotkań. Za miesiąc Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przyjmie pierwszych gości. Huraganowy wiatr w Tatrach. Wstrzymano sprzedaż biletów wstępu na teren Parku Narodowego. W Słubicach woda w Odrze opadła o 2 cm w porównaniu do szczytowego poziomu z godziny 9. To oznacza, że fala powodziowa na granicznej rzece dotarła do północy lubuskiego. Zanim dotrze na Pomorze Zachodnie, minie jeszcze Kostrzyn nad Odrą. Mieszkańcy tego miasta robią wszystko, by zabezpieczyć firmy i domy w pobliżu Odry. Tu na Filipie zabezpieczaliśmy ten workami studnie. Na Drzewicach pakowałem worki też. Tutaj też pakowałem wszędzie. 40 cm w ciągu doby woda się podniosła. Rośnie zgodnie z planami, to na pewno zrobi szkodę, już nie taką jak nawet i w 2010. Może teraz troszeczkę oszczędzić naszą ludność od tych wszystkich przykrości, które spotkało na południu Polski. Akurat nasz dom, ten ostatni. Przy samej rzece. Przy samej rzece, to był też przed wojną. Te kolejne domy są już zbudowane tutaj świadomie w terenie zalewowym, powodziowym. Bo my kupując jeszcze tą działkę tam w latach 80., to nie było takich zagrożeń. To były powodzie bardzo rzadkie. Może. A teraz zdarzają się raz na 10 lat. A teraz się zdarzają częściej. No, gdybym ja w tej chwili miała kupować tutaj działkę, na pewno bym nie kupiła, dlatego że jest w terenie zalewowym. W Kostrzynie nad Odrą z mieszkańcami rozmawiał Adam Górczewski. W Sejmie pierwsze czytanie rządowej specustawy związanej z usuwaniem skutków powodzi to 100 stron poprawek do różnych ustaw, którymi zajmie się nadzwyczajna komisja. Te zapisy są bardzo potrzebne, mówią przedstawiciele koalicji rządzącej. Może i potrzebne, ale przyjmowane zbyt późno, odpowiada opozycja. Rozwiązania zapisane w specustawie przedstawił minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Mówił, że projekt jest owocem pracy wszystkich resortów, ponieważ dotyczy bardzo różnych dziedzin życia. To są szybkie rozwiązania, to czego potrzeba na ten moment, te narzędzia, których administracja rządowa, samorządowa potrzebuje. Paweł Hreniak z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że przepisy są potrzebne, ale rozpatrywane zbyt późno. Jak mówił, Sejm w sprawie powodzi powinien zebrać się wcześniej. Donald Tusk, jak wszyscy mogli usłyszeć, zabronił w pewnym sensie marszałkowi Hołowni zwołania Sejmu, choć sam marszałek jakoś szczególnie również do tego się nie palił. Jeszcze dziś powołana zostanie nadzwyczajna komisja, która zajmie się przepisami dotyczącymi wsparcia dla powodzian. Sylwia Białek, Polskie Radio. Warszawa gotowa na otwarcie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Przy Marszałkowskiej 103 będą galerie sztuki, kino, czytelnia, kawiarnia z widokiem na Warszawę. Podczas prezentacji nowego budynku zarówno prezydent miasta Rafał Trzaskowski, jak i dyrektorka muzeum Joanna Metkowska mówili, że będzie to miejsce otwarte dla wszystkich. Muzeum Sztuki Nowoczesnej zawsze, właściwie w każdym mieście, jakie znam, działa jak magnes. Ja jestem absolutnie przekonany, że to muzeum na mapie muzeów europejskich sztuki nowoczesnej, na mapie światowej będzie miejscem znanym, miejscem, które będzie przez cały czas zaskakiwać. Są tutaj oczywiście przestrzenie, które są przeznaczone na programy publiczne, na performensy, na spotkania. Będzie księgarnia, za chwilę zacznie działać kawiarnia. Będzie to miejsce zawsze otwarte, jego parter będzie niebiletowany i wszyscy Państwo są zawsze zaproszeni. Gmach będzie dostępny od 25 października. Tatrzański Park Narodowy wstrzymał sprzedaż biletów wstępu na teren parku. W Tatrach wieje huraganowy wiatr. Przy tej prędkości nie ma bezpiecznych miejsc w Tatrach, mówi Kamil Suder, ratownik TOPR-u. Mamy bardzo silny wiatr. W tej chwili porwy wiatru na Kasprowym Wierchu dochodziły już do 140 km na godzinę i ten wiatr może się dalej nasilać. W tych warunkach zdecydowanie lepiej zostać w mieście i zrezygnować z wycieczek górskich. W wyższych partiach poruszanie się będzie w zasadzie graniczyło z niemożliwością. Na dole w lasach no musimy liczyć się z tym, że istnieje bardzo duże ryzyko, że będą łamane drzewa, gałęzie. Niestety możemy stać się ofiarami uderzeń takimi przedmiotami. Z powodu silnego wiatru od rana nie kursuje kolej linowa na Kasprowy Wierch i transport konny do Morskiego Oka. Hiszpańscy związkowcy domagają się od rządu i pracodawców skrócenia tygodnia pracy z 40 do 37,5 godziny tygodniowo. Tysiące ludzi protestowały w tej sprawie w Madrycie, Bilbao, Sewilli, Walencji, Barcelonie, Barcelonie czy Toledo. Skrócenie tygodnia pracy to lepsze łączenie obowiązków z życiem prywatnym, lepsze zdrowie pracowników, ale też bodziec dla gospodarki. Nadszedł czas, w którym pracodawcy muszą wziąć odpowiedzialność. Nie cofać się do zeszłego wieku, a zachować się tak, jak wymaga tego nowoczesność. Można i należy skrócić tydzień pracy. Hiszpański rząd proponuje 38,5 godziny pracy w tygodniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17.05, jest Sport w Trójce, Norbert Michalak. Piłkarze łódzkiego klubu sportowego nie dali sprawić niespodzianki zespołowi z czwartej ligi. ŁKS w wyjazdowym meczu pokonał Grom. Nowy Staw 2-0 w piłkarskim Pucharze Polski. Trwa jeszcze mecz Podbeskidzia Bielsko-Biała z Zagłębiem Lubin. Jest dogrywka, znaczy była dogrywka, a teraz są rzuty karne. Przed chwilą też rozpoczął się w Rzeszowie kolejny mecz. Lech gra z drugoligową Resowią. Wojciech Szczęsny nie traci czasu. Były reprezentant Polski rozpoczął już okres przygotowawczy w Marabelli na południu Hiszpanii, gdzie ma swój dom, jak donoszą hiszpańskie media. Szczęsny już niedługo ma podpisać kontrakt z Barceloną, w której również gra Robert Lewandowski. Polak ma przybyć do stolicy Katalonii najpóźniej w poniedziałek, aby przejść badania medyczne i podpisać się pod roczną umową. Żużlowcy Stali Gorzów Wielkopolski nie mają już trenera. Stanisław Chomski został zwolniony po tym, jak w środę gorzowianie przegrali we Wrocławiu z Betardem Spartą, przez co nie awansowali do finału. Co ciekawe, w niedzielę Stal czeka pierwszy mecz o brązowy medal Ekstraligi w Gorzowie Wielkopolskim z Apatorem Toruń. Rzecznik prasowy klubu z Gorzowa Wielkopolskiego zaznacza, że w najbliższym spotkaniu zespół poprowadzi któryś z członków sztabu szkoleniowego. To już będzie decyzja zarządu klubu z uwagi na ten fakt, że ten mecz najbliższy jest już niedzielę, więc tutaj na pewno będą to osoby, które działają już przy klubie i mają do tego stosowne uprawnienia. Natomiast czy tych osób będzie trener na kolejny sezon, czy będzie to zupełnie nowa osoba, to już tutaj będzie decyzja zarządu klubu, o czym też oczywiście niezwłocznie poinformujemy, jeżeli taka decyzja będzie miała miejsce. Stanisław Chomski jako trener ze Stalą zdobył złoty medal drużynowych mistrzostw Polski, 4 srebrne i 3 brązowe. Wczoraj Industria Kielce grała z wymagającym rywalem z Barcelony, a dziś Orlen Wisła Płock. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły również zagrają z mocnym zespołem, czyli z Paris Saint-Germain w meczu trzeciej kolejki Grupy A Ligi Mistrzów. Ten mecz o godzinie 20.45. Rzut oka na mapę pogodową i na niej temperatura od 15 do 23 stopni Celsjusza. Wieje bardzo mocno na południu Polski, o czym mogli już Państwo usłyszeć w serwisie Trójki. Jeśli chodzi o noc, to nie będzie ona najchłodniejsza. Ma być przeważnie około 14-16 stopni Celsjusza. To nawet 18 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich. Tam miejscami spadek temperatury do około 11 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17.08. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy z Państwem do godziny 19. W dzisiejszym popołudniowym zapraszamy do Trójki. Zajmiemy się tematem wilka, którego ochrona w całej Unii ma być zmniejszona. My nie chcemy tych wilków jako zwierzyny łownej. To nie jest tak, że myśliwi sobie ostrzą zęby na wilki. Kto nahodował, to niech teraz płaci szkody, bo całe szkody za zagryzione cielaki, zagryzione konie, które są w okolicy. My będziemy musieli płacić szkody za te wilki. My naprawdę nie chcemy na nie polować. A kto nahodował? Obstawiam wilki i wilczyce. Pomówimy o tym już wkrótce. A to, co Państwo słyszą, to nowy kawałek The Cure, który już od 4 godzin hula po świecie. Zapowiada wyczekiwany album Songs of a Lost World, pierwszy studyjny album grupy od 16 lat. Utwory z niego usłyszało już 1 300 000 fanów podczas koncertowej ostatniej trasy zespołu. Rozpoczynał je ten kawałek. Zatytułowany jest Alone. The Cure po 16 latach. 13 minut po godzinie 17, już prawie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Z nami na łączach jest już doktor habilitowany Robert Mysłajek ze Stowarzyszenia Wilk. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie wraca z Roztoczańskiego Parku Narodowego. I na sam początek proszę powiedzieć, bo wydarzyło się coś wczoraj w Komisji Europejskiej. Pojawił się wniosek i w zalewie medialnych nagłówków można mieć wrażenie, że już dziś ktoś może wyjść do lasu i zacząć legalnie strzelać do wilków. Może czy nie może? Nie, to tak nie może. To, co się stało, to tak naprawdę wstępne głosowanie w sprawie ustalenia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wniosku o przeniesienie wilka z załącznika drugiego do załącznika trzeciego w obrębie konwencji berneńskiej. To oznacza po prostu osłabienie statusu ochronnego tego gatunku na poziomie konwencji berneńskiej. I tyle. I co się z tym dalej będzie działo? Generalnie Komisja Europejska ubija sobie drogę do zmiany jej własnych przepisów, czyli dyrektywy siedliskowej i osłabienia też statusu ochrony wilka w ramach właśnie tych przepisów swoich własnych wewnętrznych. Najpierw musi jednak uzyskać zgodę Komitetu Stałego Konwencji Berneńskiej. I jeżeli to się stanie, jeżeli Komisja Europejska przyjmie ostatecznie te swoje przepisy, to w Polsce od razu nastąpi jakaś zmiana? Nie, to nie jest oblig dla krajów członkowskich, żeby podążać od razu za prawodawstwem unijnym. Kraje członkowskie nie mogą mieć przepisów mniej restrykcyjnych, natomiast mogą mieć bardziej restrykcyjne i tak jest obecnie w Polsce. Polska chroni ściśle wilka od 1998 roku, czyli jeszcze dużo wcześniej niż wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, co dla przypomnienia nastąpiło w roku 2004. Także to zależy tylko od naszych własnych decyzji na poziomie kraju. Obawia się pan, że te decyzje będą niekorzystne dla wilków? Obawiam się, dlatego że no, każda taka decyzja na poziomie wyższym, prawda, międzynarodowym daje asumpt po pierwsze do dyskusji, ale daje też argumenty na przykład takim lobbystom połowieckim do tego, żeby mówić no zobaczcie tutaj kraje bogatego Zachodu chcą obniżenia statusu ochronnego tego gatunku, no to dlaczego nie podążyć ich śladem? Także oczywiście jest to kolejny argument, który pewnie będzie wykorzystywany i no i może się to, oczywiście taka perspektywa też spełnić. A czy my mamy jakieś informacje o tym, że, nie wiem, myśliwi ostrzą sobie zęby, albo raczej strzelby na wilki i się niecierpliwą? Mieliśmy przed momentem telefon od słuchacza, nie wiem, czy miał pan okazję słyszeć. Dzwonił myśliwy właśnie mówić, że on się na to polowanie nie cieszy, ale no, że ktoś musi chronić zwierzęta, na przykład gospodarskie, przed atakami wilków właśnie. Tak, ale akurat badania naukowe pokazują, że strzelanie do wilków w celu właśnie tej ochrony zwierząt gospodarskich przed atakami dużych ssaków drapieżnych no jest bezskuteczne. Wynika to z kilku względów. No, w przypadku wilków chodzi o to, że one żyją w grupach rodzinnych. W związku z tym, jeżeli taką grupę rodzinną się rozbije, zabijając na przykład któregoś z najbardziej doświadczonych łowców, czyli samce lub samice, które przewodzi tej grupie, no to wtedy te młode, niedoświadczone rozpraszają się i mogą się skupić na ofiarach łatwiejszych, podchodzić w pobliże gospodarstw. Także wszelkie badania wskazują, że nie ma takiej zależności. Metodą natomiast ochrony zwierząt gospodarskich przed atakami drapieżników, no to mogą być na przykład ogrodzenia elektryczne, pasterskie psy stróżujące, etc. Mamy szeroką gamę takich rozwiązań i to właśnie je należy stosować. Rozmawiamy o tej perspektywie, powiedzmy, proekologicznej, prowilczej, a jakie są argumenty drugiej strony za obniżeniem ochrony? Jak pan na nie patrzy? Jakie pan odczytuje? Tutaj głównie mamy do czynienia z takim lobbingiem prołowieckim. No i tutaj jest to obrona własnych interesów, to znaczy myśliwi, którzy sami chcieliby polować na sarny i jelenie, no niechętnie patrzą na drapieżnika, który się takimi gatunkami odżywia. Więc to jest tylko takie bronienie własnych w ich mniemaniu zasobów. Oczywiście druga rzecz to także chęć uzyskania trofeów łowieckich. No drapieżniki zawsze były postrzegane przez myśliwych jako takie atrakcje wyższego rzędu niż jelenie, no zawsze pewnie w ich mniemaniu lepiej wygląda futro czy czaszka drapieżnika w gablotce do pochwalenia się niż tylko poroże jelenia. Także to są głównie tego typu argumenty. Oczywiście to, o czym pan mówił, że myśliwy dzwoni i mówi, że on tutaj chce się wykazać ochroną rolników. No to jest oczywiście takie podszywanie się pod inną grupę i tutaj trzeba od razu podkreślić, że jeżeli chodzi o ochronę rolników, to akurat wilki mają bardzo ważną rolę do spełnienia, dlatego że one na przykład bardzo dobrze wyszukują dziki, które są albo chore, albo już padły z powodu na przykład afrykańskiego pomoru świń i zjadają te dziki. I co ciekawe, bo prowadzili wirusolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego badania na ten temat, w ich odchodach już tego wirusa potem nie ma po zjedzeniu takiego chorego dzika. Czyli one utylizują materiał, który jest bardzo biologicznie niebezpieczny właśnie z punktu widzenia hodowli świń w Polsce. Także należy to docenić. Powiedzmy, że spojrzenie myśliwych jest takie, że ich działania mogą regulować też populację wilków. A jakbyśmy mieli spojrzeć na ten alternatywny scenariusz, to co się będzie działo z wilkami, jeżeli ich liczebność będzie rosła i rosła? One potrzebują bardzo dużych przestrzeni do życia. I co się stanie, gdy ta powierzchnia lasów w Polsce wcale nie tak bardzo duża stanie się dla nich za mała? Czego można się spodziewać w takim momencie? Taki proces zachodzi w Polsce już od kilkudziesięciu lat. W Polsce objęliśmy ochroną wilka w 1998 roku i on rozszerzył zasięg swojego występowania, powracając do terenów, z których kiedyś właśnie go wybito. I co ciekawe, one zasiedliły z powrotem wszystkie lasy w Polsce i zaczęły rekolonizować to, co jest na zewnątrz, czyli dotarły do Niemiec, polskie wilki kolonizują Belgię, Holandię i tak dalej. Rozszerzają po prostu zasięg występowania. Natomiast lokalnie, w poszczególnych kompleksach leśnych, ta liczebność populacji nie rośnie wyżej niż dostępność pokarmu. No to jest naturalny proces. Nie mogą po prostu drapieżniki wyrastać ponad zasoby pokarmowe. Także tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, że my nagle w jakiejś jednej puszczy będziemy mieć jakieś setki wilków, dlatego że są mechanizmy naturalne, biologiczne, które temu zapobiegają. Mówiłem o dostępie pokarmu, ale drugim takim mechanizmem jest właśnie to, że każda grupa rodzinna wilków użytkuje jakiś obszar, który broni przed innymi wilkami. Taki obszar jest gigantyczny. Badania telemetryczne pokazują, że to jest czasami 300-400 kilometrów kwadratowych. No to jest powierzchnia przecież Warszawy i tam żyje tylko jedna wilcza grupa rodzinna. Także patrzmy na to z punktu widzenia takiej wiedzy naukowej, a nie z punktu widzenia jakichś takich emocji łowieckich. Mówił pan o tych emocjach, które mogą się przekładać na to, że myśliwi boją się na przykład, że wilki w jakimś sensie zabiorą im pracę, jeśli chodzi o zmniejszanie, powiedzmy to bardzo eufemistycznie, liczebności saren czy jeleni. Czy my jesteśmy obecnie w takiej sytuacji tego środowiska naturalnego, tak bardzo zmienionego przez człowieka, że ono jednak może się równoważyć i te wilki są w stanie utrzymywać na przykład w ryzach populację dzików czy właśnie jeleni? Akurat w przypadku ssaków kopytnych mamy do czynienia z takim procesem przyzwyczajania ich się do na przykład agrocenoz. A to wynika z tego, że mamy na przykład potężne zasiewy kukurydzy, które zapewniają nie tylko doskonały pokarm dla roślinożerców, ale także schronienie. Także my mamy nieustanny w Polsce wzrost liczebności sarny i jelenia. I nie możemy sobie z tym poradzić. One wyrządzają bardzo duże szkody w rolnictwie, w uprawach rolnych, ale także w leśnictwie. I co ciekawe, w Polsce objęto ochroną wilka w 1998 roku i zrobił to dla przypomnienia Jan Szyszko, były minister PiS-u, a nie jakiś lewicowy aktywista. A dlatego, że pan profesor był leśnikiem, on zauważył, że są bardzo wysokie szkody w leśnictwie, dlatego, że trzeba chronić uprawy przed nadmiernym zgryzaniem, przed jeleniowatymi. I on powiedział, okej, wilki są bardzo ważną bronią biologiczną, która pomoże nam w ochronie także nasadzeń leśnych. Także my nie powinniśmy zabijać swojego sprzymierzeńca, tak? Bo tutaj sami myśliwi nie dają sobie z tym radę. Potrzebujemy wsparcia dzikiego drapieżnika, który dla przypomnienia robi to za darmo. A te europejskie przepisy da się jeszcze powstrzymać przed wprowadzeniem? Czy to jest już kwestia w tym momencie wyłącznie uderzenia do polskich władz, żeby one nie zmniejszały tej ochrony tu u nas w Polsce? Nie, to będzie długi proces, dlatego że najpierw będzie wniosek Komisji Europejskiej do konwencji berneńskiej. Ona musi ten wniosek sama przyjąć. To jest Komitet Stałych Przedstawicieli właśnie konwencji berneńskiej. Potem, jeżeli to przejdzie, no to sprawa wraca do Komisji Europejskiej, która będzie wnioskować o zmianę dyrektywy siedliskowej. No sam proces zmiany dyrektywy, no to nie jest takie hop-siup, to musi przejść przez różne tryby unijnych jednostek. Jeszcze to wszystko, trochę potrwa. Jeszcze to wszystko w takim razie potrwa. Dziękuję pięknie za rozmowę. Doktor habilitowany Robert Mysłajek ze Stowarzyszenia Wilk w Trójce. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.

Mamy możliwości w postaci zapomogi, stypendiów, obniżenia opłat za akademiki. O to wszystko trzeba po prostu wystąpić i w trybie wtedy praktycznie natychmiastowym będzie podejmowana decyzja. Pomoc zadeklarowały też Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Prezydent Joe Biden ogłosił największy z dotychczasowych pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości prawie 8 miliardów dolarów. Amerykański przywódca oświadczył, że chce, aby Ukraina wygrała wojnę z Rosją. Dziś prezydent USA spotyka się w Białym Domu z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Francuskie władze informują o śmierci swojej obywatelki w południowej części Libanu w strefie zbombardowanej przez Izrael. Francuzi są w grupie zachodnich i arabskich państw, które wezwały do natychmiastowego zawieszenia broni na izraelsko-libańskiej granicy. W atakach Izraela na cele wspieranego przez Iran Hezbollahu zginęło od poniedziałku co najmniej 600 osób. Pełny serwis Trójki o 18. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie od 13-14 stopni Celsjusza na Pomorzu do maksymalnie 18 stopni na południowym wschodzie. To będzie naprawdę ciepła noc miejscami. Najchłodniejsza ma być w rejonach podgórskich. Tam można spodziewać się około 11 stopni Celsjusza. Może trochę pokropić przede wszystkim w północnej części Polski, ale także miejscami na zachodzie naszego kraju. Beastie Boys, Intergalactic, w Trójce. Like a bitch when the neck of Mr. Spock. Intergalactic Beastie Boys w trójce. Ten dźwięk już pojawił się na naszej antenie jako delfin. Ale tak naprawdę była to Ewa Lipowicz. Był też inny dźwięk, w sprawie którego państwo dzwonią pod 22,7 trójek. Ja w sprawie tego odgłosu zwierzęcia, to jest odgłos jeża. Słyszałam, bo mieliśmy na działce 4 lata jeża i takie odgłosy właśnie wydawał. Może podobne, ale wydaje mi się, że to jest jeż. No nie do końca. Proszę się jeszcze raz dobrze przysłuchać. W sprawie tych zwierzęcych głosów proszę dzwonić 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki. A my już teraz zwierzaki na bok odkładamy. O sprawach europejskich Monika Suszek i jej goście. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. A my dziś w Pulsie Europy, zamiast o zwierzakach, to będziemy o konkurencyjności rozmawiać. Europa, a przede wszystkim Unia Europejska od dawna coraz bardziej odstaje od swoich globalnych konkurentów, czyli głównie Stanów Zjednoczonych i Chin. Dotyczy to szczególnie obszaru takich kluczowych technologii. Bardzo głośno było po raporcie Mario Draghiego, byłego szefa Banku Centralnego, nazywanego również Super Mario, który wzywa do zmian. Ale pytanie, jak uczynić Europę bardziej konkurencyjną, to o to zapytam moich gości, a są z nami europarlamentarzyści Anna Bryłka, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. I na łączach Skype Michał Szczerba, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Halo, słyszymy się, panie pośle? Halo, halo? To zaraz sprawdzimy jeszcze łącze z panem Michałem Szczerbą. To może zacznijmy tak. Europa jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym miejscem do życia. Tak wynika z wielu analiz. I teraz właśnie, w Europie jest najwięcej krajów, w których ludzie czują się szczęśliwi. Poziom życia przeciętnego Europejczyka bije na głowę średnią w innych regionach i krajach, nawet tak rozwiniętych jak Stany Zjednoczone. Polityki społecznej świat nam może pozazdrościć, ale jednak Unia Europejska przegrywa w wyścigu gospodarczym. Dlaczego? Co poszło nie tak? Anna Bryłka, zacznijmy od pani. Pani redaktor bardzo ładnie powiedziała, że Unia Europejska odstaje od gospodarek chińskiej i amerykańskiej. A w tym raporcie przygotowanym przez właśnie Mario Draghiego, byłego szefa Europejskiego Banku Centralnego, właściwie wyłania się obraz, że zostaliśmy bardzo, bardzo jak Unia Europejska, jako Europa, za Chinami i za Stanami Zjednoczonymi. I tak naprawdę jak się przyjrzymy tym wszystkim diagnozom, które postawił Mario Draghi, no to właściwie ja bym się z nimi wszystkimi zgodziła, tylko z jednym wnioskiem, który Mario Draghi tam wysuwa w tym raporcie, nie zgadzam się. To znaczy Mario Draghi nie wskazuje, że dotychczasowa polityka doprowadziła Unii Europejskiej, doprowadziła do tego, że ta konkurencyjność się zmniejszyła, że zostaliśmy w Europie z tyłu. On oczywiście wyjaśnia, dlaczego tak się wydarzyło. To znaczy mówi, że mamy za wysokie ceny energii w Unii Europejskiej. Ceny energii w Unii Europejskiej są dwukrotnie, trzykrotnie droższe, wyższe niż w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach, że energia elektryczna jest w Unii Europejskiej bardzo mocno opodatkowana, że mamy strukturalne problemy, że mamy super innowacje, ale nie potrafimy jako Europejczycy ich skomercjalizować. I w ogóle podaję szereg powodów, dla których tak się dzieje, dla których w ogóle Europa została z tyłu. No i właściwie w tym raporcie również czytamy, że z 50 najlepszych firm technologicznych tylko 4 są europejskie. Tak, to prawda, ale to też jest ciekawe, co pani powiedziała, bo tak, Draghi też jest głęboko przekonany, że Europa musi przyspieszyć przejście na czyste, odnawialne źródła energii. Dokładnie. Czy pani tak się również z tym zgadza? Nie, w ogóle się z tym nie zgadzam. To znaczy, ja uważam, że właśnie przez nieudolną, niekonsekwentną, źle zanalizowaną politykę, chociażby klimatyczną Unii Europejskiej, doprowadziliśmy do tego my. Von der Leyen, Komisja Europejska doprowadziła do tego, że wypchnęła dużą część całego przemysłu energochłonnego poza Unię Europejską. Surowce krytyczne, które są konieczne dla nowych technologii. Generalnie w nowych technologiach nie przoduje Unia Europejska. Zamysł miał być taki, że okej, wchodzimy w zielone, czyste źródła energii, czyste technologie i to Europa będzie zarabiać na tych czystych technologiach, tylko okazało się, że w międzyczasie Chińczycy zrobili to 3 razy szybciej niż Unia Europejska. No i właściwie to, co jest najsmutniejsze chyba w tym raporcie Draghiego, to Draghi mówi coś takiego, że są technologie, w których Europa już nie ma w ogóle szans na to, żeby wyjść na prowadzenie to już jest przegrana pozycja. Posłuchajmy, co mówi Michał Szczerba na ten temat. Jest już z nami. Halo, dzień dobry, słyszymy się, panie europośle. Tak jest, witam panią europoseł. Rozmawiamy o konkurencyjności. Jak uczynić Europę bardziej konkurencyjną? Innowacje, inwestycje, powrót do globalizacji. Potrzebny jest też nowy pomysł na stary kontynent. Co pan sądzi o tym? No, myślę, że raport Draghiego jest takim, powiedziałbym, lustrem, w którym się powinna Europa przejrzeć, instytucje europejskie, ale również kraje członkowskie, bo przecież bez ich determinacji nie uda się osiągnąć celów związanych z konkurencyjnością. I oczywiście wymagane są inwestycje i wymagane są, o co też apelują polscy przedsiębiorcy, ograniczenia nadregulacji, wzmocnienie jednolitego rynku, wsparcie dla zielonej transformacji, obniżenie kosztów energii. Ale też są oczywiście, to są rzeczy, które są wyzwaniami, ale musimy też mieć pełną świadomość, że żyjemy w określonych okolicznościach i tych bezpośrednich i geopolitycznych. Trwa wojna, którą też trzeba uwzględniać. Dlatego też to, co jest, myślę, bardzo istotne w deklaracjach szefowej Komisji Europejskiej, to są nowe obszary, w które Unia Europejska chce wchodzić i będzie wchodzić, między innymi obszar integracji, większych inwestycji, również badania w rozwój związane z przemysłem obronnym. I tutaj Unia Obronny, ale również nowy komisarz obrony, który Andrius Kubilius, były premier Litwy, który został nominowany na tę funkcję, no to pokazuje, że musimy odpowiadać na sytuację geopolityczną. Ta wojna trwa u naszych sąsiadów, są w strasznym położeniu, również ze względu na nadchodzącą zimę i ograniczenia związane z użyciem energii, prądu. To będzie też trudny czas dla Polski, bo też są możliwe nowe migracje o charakterze już energetycznym, związane z kryzysem energetycznym, który na tych terenach pełnoskalowej wojny się pojawi. Ja mam tutaj wiele wątpliwości, jak tak państwa słucham, bo właściwie tak, temat hasło konkurencyjności to pojawia się już od lat 90. i chyba od lat 90., od ponad 30 lat nic się nie zmienia. Europa jest trzykrotnie mniejsza, ta siła nabywcza Europejczyków jest trzykrotnie mniejsza niż Amerykanów. Europa jest słabsza konkurencyjnie, innowacyjnie, jest za to bardzo silna biurokracyjnie. I teraz pytanie, co mogą państwo tak realnie zrobić? Czy właściwie ten raport Draghiego, on nam tylko daje drogowskazy i na tym zamykamy dyskusję, bo będziemy jeszcze co każde nasze spotkanie wracać do tego. Czy rzeczywiście są na to jakiekolwiek rozwiązanie? Anna Bryłka, zaczniemy od pani, a później do Michała Szczerby. Ja się z rozwiązaniem oczywiście Mario Draghiego zupełnie nie zgadzam. To znaczy ja uważam, że to jest pogłębianie tylko i wyłącznie recesji w Europie i budowanie dalej takiego europejskiego superpaństwa. Dlatego, że propozycje, które proponuje Mario Draghi, no chociażby te inwestycje, tak, 800 miliardów euro rocznie, które mają być sfinansowane właściwie nie wiadomo z jakich źródeł, najprawdopodobniej z nowych zasobów własnych Unii Europejskiej. My mieliśmy już tego preludium, czy takie precedens, tak, przy Funduszu Odbudowy w 2021 roku. No i właściwie mam cały czas co do tego krytyczny stosunek i to jest coraz większa centralizacja Unii Europejskiej. Moim zdaniem my moglibyśmy próbować ratować europejską gospodarkę, gospodarki państw członkowskich Unii Europejskiej, no w postaci po prostu odbiurokratyzowania tych wszystkich elementów, chociażby przez obniżanie cen energii. Przecież moim zdaniem cena energii, chociażby w Polsce, no mogłaby być o 20, 30, może nawet 50% niższa, gdyby nie całe zielone podatki, gdyby nie cały system ETS i to jest do zrobienia po prostu z dnia na dzień. Natomiast to, co się wydarzyło w ostatnich 5 latach, w ostatniej kadencji, luki w przepisach, które się pojawiły, branża AGD, która jest dzisiaj w gigantycznym kryzysie spowodowanym tym, że wprowadzono takie coś jak CBAM, czyli ten podatek graniczny węglowy, on jest świetnie wprowadzony na surowce, tak, na stal, na cement, na energię elektryczną, ale nie na produkt końcowy. Więc jak ten producent europejski ma konkurować nie tylko na wewnętrznym rynku, ale również na rynkach państw trzecich. Jak to jest, że wyprodukowanie auta elektrycznego w Chinach jest o 30% niższe niż w Unii Europejskiej? I tak dalej, i tak dalej. I możemy, i jak to w ogóle się wydarzyło, że Unia Europejska z tego zamysłu właśnie bycia producentem tych zielonych technologii staje się importerem właśnie aut elektrycznych z Chin, turbin wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych? Michał Szczerba, panie europośle, czy są jakieś pomysły, żebyśmy byli mniej biurokracyjni, a bardziej innowacyjni? Czy to są po prostu hasła, które będziemy sobie rzucać co jakiś czas naszych spotkań, co jakiś czas raportów? Po pierwsze, chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić. Nie chciałbym, żeby nasze kraje były takie jak Chiny, gdzie nie ma praw człowieka, praw obywatelskich, więc jakby ciężko się porównywać też z autorytarnym reżimem, który rządzi w tej części świata. Natomiast to, na co mamy wpływ, to przede wszystkim na inwestycje, na zwiększenie inwestycji w badania i rozwój, jeżeli mamy być właśnie innowacyjni i konkurencyjni. To też słowo jeszcze nie padło, taka odpowiedzialna polityka migracyjna. To też inwestowanie w kompetencje. Słucham? Czyli może pan rozwinąć odpowiedzialna polityka migracyjna? Odpowiedzialna polityka migracyjna. No, myślę, że przede wszystkim chodzi o to, że Unia Europejska powinna dokładnie wiedzieć i kraje członkowskie tak samo. Polska nie miała takiej polityki migracyjnej przez ostatnie 8 lat. Kogo chce zapraszać, bo tak naprawdę wiza jest zaproszeniem. Była ta wiza nadużywana, wydawana w ilościach przemysłowych. To trzeba zmienić. Znaczy, my dokładnie musimy wiedzieć, jakich specjalistów potrzebujemy i wobec nich kierować naszą ofertę i takie osoby zapraszać do kraju. Chciałbym powiedzieć również o tym, że jesteśmy w kluczowym momencie i to myślę, że pani europoseł potwierdzi, kształtowania, konstruowania Komisji Europejskiej. W połowie października przed nami przesłuchania w komisjach, przesłuchania komisarzy desygnowanych przez Ursulę von der Leyen. No i chyba tutaj też warto się pochwalić, bo to portfolio, czyli te teki, które otrzymał, bo to nie jest jedna teka, Piotr Serafin jako komisarz, polski komisarz, to nie tylko budżet, to nie tylko zwalczanie nadużyć finansowych, które przecież było problemem przez ostatnie 8 lat. Pamiętamy sprawę NCBR-u i tych zdefraudowanych funduszy, które na szczęście zatrzymaliśmy. Ale też kwestie administracji, kwestie biurokracji i kwestie personelu, więc pojawiają się też nowe kompetencje w ramach poszczególnych komisarzy i ich zadań. Będzie komisarz do spraw właśnie odbiurokratyzowania, od uproszczenia regulacji. Będziemy mieli do czynienia z komisarzem, który dostanie taki jakby, może to nie jest pełna teka, ale taką teczkę związaną ze wsparciem dla startupów. To są duże obszary. Znaczy, podstawowym naszym zadaniem jest poprawianie jakości życia naszych obywateli, dostęp do usług odpowiedniej jakości społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, ale jednocześnie, żeby na to wszystko były pieniądze, potrzebna jest gospodarka innowacyjna. Gospodarka innowacyjna z uproszczonymi podatkami, jak byśmy też tu widzieli na tym polu, jeżeli chodzi, może najpierw Anna Bryłka, później jeszcze pan Michał Szczerba. Tak, ja się muszę tutaj nie zgodzić, bo tutaj akurat Mario Draghi zestawia Unię Europejską też ze Stanami Zjednoczonymi, to nie jest żaden reżim, a też Stany Zjednoczone wyprzedzają tutaj Unię Europejską, więc to jest coś, co możemy porównywać. Natomiast Mario Draghi wskazuje też, że dochodzi do pewnych procesów protekcjonistycznych, tak, czyli ten wolny rynek, który był przecież przez wiele dziesięcioleci takim punktem wyjścia, przestaje działać i państwa, nawet powiedziałabym tak, Chiny, Stany Zjednoczone i Unia Europejska zaczynają prowadzić po prostu protekcjonistyczną gospodarkę. Więc to jest jeden obszar, do którego się chciałam odnieść. Kolejny obszar to jest również taki, że ten raport Draghiego po prostu moim zdaniem będzie też pretekstem do tego, żeby ten sposób finansowania, sposób kształtowania budżetu unijnego troszeczkę zmieniać. Tak jak to się zmieniło w 2020 roku, czyli właśnie w postaci wprowadzania nowych zasobów własnych. To znaczy jest raport, pokazuje, że trzeba wprowadzić takie w takiej wysokości inwestycje. No i pytanie, No i jest po prostu punkt wyjścia do tego, tak? Pojawia się taki pretekst, tak jak było w 2020 roku, tak, była pandemia. I w zasadzie raport Drogiego też nam daje pewne wskazówki. No i w zasadzie to są te pewne hipotezy, które funkcjonują, które gdzieś tam będą pływały. Tak, że przyspieszać z dekarbonizacją, no ja się nie zgodzę. To znaczy ja uważam, że akurat miks energetyczny państw członkowskich Unii Europejskiej po prostu powinien być skrojony pod konkretne potrzeby konkretnego państwa członkowskiego, dlatego że inny miks energetyczny ma Francja, inny miks energetyczny ma Polska. I inaczej będziemy przeprowadzać modernizację energetyczną w Polsce, inaczej w innych państwach Unii Europejskiej. To powinno być dostosowane do warunków państw członkowskich. Więc te rozwiązania Mario Draghiego mnie w żaden sposób nie przekonują. Uważam, że tylko i wyłącznie będą nas jeszcze bardziej zatrzymywać. Pokazują pewien kierunek. Pan europoseł Michał Szczerba, one pokazują pewien kierunek. No i co dalej? To wszystko też od państwa zależy. Od nas, od posłów, sądzę, że w ograniczonym zakresie, dlatego że no, to Komisja Europejska. Ja przypomnę może naszym słuchaczom, że Parlament Europejski nie ma nawet inicjatywy ustawodawczej. To Komisja Europejska będzie przedstawiała wnioski ustawodawcze i przypomnę też naszym słuchaczom, że jednak von der Leyen w tym głosowaniu otrzymała no, bardzo silne poparcie, ponad 400 głosów, więc ta większość dla tych projektów po prostu będzie. To znaczy jest poparcie dla polityki, którą prowadziła przez ostatnie 5 lat, przynajmniej w Parlamencie Europejskim. Pan Michał Szczerba na koniec. Każda komisja jest inna. Są to wskazówki, absolutnie. To jest taki testament Draghiego, który nam zostawiał. Przecież w tym nowym rozdaniu jego nie będzie. Więc myślę, że jak powiedziałem, no, dla mnie też najważniejszym elementem jest ta kwestia związana z bezpieczeństwem, że pokazuje on ten raport różne deficyty w zakresie jednak tego, że ta współpraca mogła być większa. Kierunek niepokojnie patrzymy na wybory w Stanach i możliwą wygraną Trumpa. I wtedy jakby Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, ale również za to. Chyba też Janna Bryłka się zgodzi, że obronność i bezpieczeństwo również są bardzo istotne. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Anna Bryłka, Konfederacja. Dziękuję. I Michał Szczerba, europoseł Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. To była Monika Suszek, a już teraz w Trójce Run, Run, Run the Libertines. Biegniemy w stronę godziny 18:00. Punktualnie o niej serwis w Trójce. It's a lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest I've handed a fan, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old-time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one-night stand. He can eat more chicken, any man in the land. Well, I give it up, caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. Tomorrow's happiness, we don't break before we burn. And tonight, your soul is sad. It'll turn out nice again. It's only money. A